Supreme, l'equipe dell'Auto Cinquitana, Jonas, Iona, Genio. Ligia, per la nostra periodo, cadenza di stato con l'Auto Cinquitana. Ma di fatto, l'ho cadenza di stato con la sua piasca. Io lo sono, lo premo. La Gabi, la siamo il Supreme, perché non è venuta con Stazia. Cosa come altro dice, ho potuto provare il fiamme buono, hai già tu. Microfono, le cinque. Non sta per cento, non so, non ci pregavi. Se non c'è là, un capo, Gabi, eh. Sei anche Lidia, con un ceppo di Amine, no? Sei stato un de Tabara. Prega di Gesù Sofia qui, se vedia la motor. E se lo gobe in giù, chiaro che ne abbiamo arrivato, se lo gobe in giù. E se lo gobe in giù, le vrò. Și întindeți vă mâinile și cei care vreți să veniți, puteți să veniți să vă puneți mâine peste ei. Hai să ne rugăm cu toți împreună. Când era, știți, când era Petru în pușcărie, biserica se ruga și Dumnezeu asculta rugăciunea bisericii și Petru era la ușă și femeia venea să creadă și a zis că e îngerul lui Petru. Ne rugăm și credem că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Amin? Aleluia. Tatăl Borteș, Domnul să vă binecuvânteze. Dani, i-ați venit. Vreau să vă salut așa pe fiecare. Lenuța, mă, că Domnul să vă binecuvânteze. Hai să ne salutăm unii pe alții și spuneți-vă voi așa ceva de încurajare. Michel, arăți frumos, e frumos, simpatic. Frate Traian Lazia, a spus să vă zic, să vă mulțumesc, pentru că vineri am făcut o colectă, s-au adunat 150 de lei și el a fost foarte mulțumit, mulțumitor. Domnul să vă răsplătească pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați dat și el era tare mulțumitor pentru că el a zis chiar și o cărămidă, dacă se adună, este binecuvântată și puțin câte puțin, fiecare care dă, ei poate să facă ceea ce vor să facă, construcția acolo de la Timișoara. Eu acum să lăsăm pe Simona. Păi mea, cu tabăra. V-ați înscris cu tabăra, dragilor, știți că vine tabăra, e pe noi aici. 20 și cât? 28 am zis? 27? 27 iulie. Cei din, de la Râul Vieții v-ați înscris careva la Adi? Adi, ai o listă acolo? 30 câți ai? 30, 40? Ok, mai vorbim la sfârșit. Rușine să scori lista. Bun. Bună dimineața. Toată lumea s-a trezit. Nu aproape, bine. Așa. Cu o lună în urmă am început studiul ăsta, sau cum să-l numesc așa, din ce înseamnă a fi fiu sau a fi orfan. Am vorbit două duminici la rând, după aceea am fost la munte o duminică și acum aș vrea să închei ca să nu vă mai țin. Sunt foarte conștientă, nu se aude, se aude? Sunt foarte conștientă că foarte mult, adică nu foarte mult, să zic, unii dintre noi de aici nu suntem pregătiți pentru învățătura asta. Pentru că nu-i tocmai una ușoară și sunt foarte conștientă de lucrul ăsta. Dar un lucru bun care vreau este ca noi să primim în primul rând informație și după aceea fiecare din noi putem face ce vrem cu informația asta. Putem să o aplicăm în viața noastră sau să zicem, oh, vrei ca fai Simona să mă plictisi și mergem mai departe. Nu are așa de mult importanță cât este foarte important să auzim, pentru că vine timpul în viața ta când îți aduci aminte de lucrurile care le-ai învățat odată. Și atunci îți plimbi bine, când ai nevoie și când tu ești pregătit să faci pași în direcția în care trebuie să faci. Deci, știu că unii dintre voi n-ați fost în amândouă duminicile, nu o să fac recapitulare din tot, așa în mare o să trecem peste ce am vorbit două duminici la rând. Am vorbit ce înseamnă să fii orfan sau ce înseamnă să fii fiu și am plecat de la Romani 8:15, care spune și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere sau de adopție care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și dacă suntem fii al lui Dumnezeu, spune Biblia, atunci suntem și moștenitori. Deci dacă nu ești fiu, nu ai moștenire. Dacă ai o atitudine de orfan, dacă ai atitudine de rob, dacă ai atitudine de sclav, nu poți să intri în moștenirea lui Dumnezeu. Și de aceea e foarte important pentru noi să schimbăm atitudinea noastră. Pentru că Pavel spune, de mai multe ori le spune la Corinteni, la Efeseni, la toți ceilalți, că îi vedea că se poartă ca și orfani. Și de aia spune, păi voi n-ați mai primit un duh de robie, că așa vă comportați, ca niște robi, ca niște orfani. Aduceți-vă aminte, voi ați primit un duh de înfiere, de adopție, care vă face să strigați Ava, adică Tată. Am spus cum ne afectează frica în viața noastră și ne-am întrebat cum ar fi viața noastră dacă n-am avea frică. Dacă n-am avea frică de oameni, frică de ce cred ceilalți despre noi, frică de a ne deschide inima către dragostea lui Dumnezeu și tot felul de frici, frica de respingere și frica de a ne lăsa iubiți. Și am vorbit că fiecare din noi ne naștem cu această atitudine de orfan, cu acest gol în inima noastră. Și am spus că primii orfani din lume sunt Adam și Eva și primul orfan din univers a fost Lucifer. Bun. Pentru că ei au pierdut. Ce înseamnă să fii orfan? Să pierzi legătura care Dumnezeu a vrut să fie între el și om și între el și fiecare creatură a lui. Și știm că legătura asta s-a rupt în grădina Edenului când Adam și Eva au ales să asculte de diavolul și nu de Dumnezeu. Ne naștem cu golul ăsta în inima noastră, ne naștem cu dorința asta după Dumnezeu, după veșnicie și atitudinea asta se dezvoltă pe parcursul vieții și devine tot mai puternică, tot mai puternică, tot mai puternică până ajunge să devină o întăritură de opresie și de presiune în viața noastră. Și atunci nu mai trăim ca oameni liberi, ci suntem niște robi. Cred că așa în mare au fost pași, am vorbit despre pașii prin care ajungem la depresie, prin pașii prin care ajungem să fim oprimați de această atitudine de orfan. Am vorbit despre frică, despre depresie. Și vreau să... Am vorbit și despre moștenire. Cine sunt cei care primesc moștenirea? Și am spus că la evrei... Evreii își creșteau copiii până la vârsta de 12 ani și dădea pe mâna tutorilor sau a pedagogilor sau a administratorilor și erau învățați să scrie, să citească și alte lucruri și de la vârsta de 12 ani copiii treceau și deveneau ucenici ai părinților lor, pentru că în vremea aceea fiecare familie avea câte o afacere, fie că se ocupa cu țesăturile, cu tâmplăria, cu tot felul de comerț. și treceau în ucenicia părinților lor, a tatălui lor. Și de la vârsta de 12 ani până la vârsta de 30 de ani, ei învățau să lucreze cu mâinile lor. Și la vârsta de 30 de ani erau considerați maturi și atunci tatăl lor le dădea moștenirea dacă considerau că erau niște copii pregătiți să preia această moștenire. La fel am zis că și noi trebuie să trecem și Biblia ne spune suferiți pedeapsa. Am spus că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește și Dumnezeu pedepsește pe copiii care sunt adevărați ai Lui. Pentru că dacă suntem copii care nu acceptă pedeapsa, atunci suntem ca niște copii din curvie și nu suntem copii ai Lui Dumnezeu. Știm că și Iisus a ales suferința și a suferit pentru că a fost Fiul plăcut al lui Dumnezeu și noi urmăm exemplul Lui. Bun, vreau să repet, am vorbit și despre imaturitate, care sunt caracteristicile imaturității, nu o să trec peste ele. Vreau să mă opresc doar la caracteristicile unei inimi de orfan. Cum pot să știi? Cum pot să știi că ai o atitudine de orfan în împărăția lui Dumnezeu? Și am luat câteva aspecte din viața noastră și vreau să le repet un pic pentru cei care n-au fost aici data trecută. Orfanul întotdeauna vede lucrurile diferit și pentru mine, care la vârsta de 2 ani a fost dată spre adopție de părinții mei, chiar dacă nu aveau motive întemeiate să o facă și chiar dacă nu era probleme financiare și de genul ăsta, la o vârsta de 8 ani am revenit din nou în familie, dar eu înțeleg foarte bine aspectele astea și cei care ați avut experiențe similare, știți despre ce e vorba. Dar orfan se simte nu numai un orfan care a fost cu adevărat orfan în viața naturală, ci orfan se simte cel care este despărțit de Dumnezeu. Și sunt câteva lucruri cu care ne confruntăm de mici și până ajungem mari. 1. Imaginea despre Dumnezeu. Un orfan întotdeauna îl vede pe Dumnezeu ca stăpân. El spune așa, să mă rog mai mult, să citesc Biblia mai mult. Întotdeauna crede că nu face suficient și că trebuie să facă ceva mai mult ca Dumnezeu să-l placă. În schimb, fiul vede pe Dumnezeu ca tatăl iubitor care acceptă necondiționat dragostea și dragostea lui Dumnezeu nu este bazată pe performanța ta ca fiu. În ce privește dependența, 2. Orfanul depinde de talentele lui, de intelectul lui, de ungerea lui. Nu poate avea încredere în nimeni dacă vrea ceva să realizeze, trebuie să obțină singur. Fiul își dă seama că el este interdependent, are nevoie de comunitate pentru a primi și a oferi dragoste și este total dependent de tatălui ca și Iisus. În ce privește teologia, orfanul trăiește prin lege, se relaționează la Dumnezeu prin principii și reguli, pune mai mare valoare pe ascultare decât pe relație. În schimb, fiul trăiește prin legea dragostei, pentru că dragostea este împlinirea legii. În ce privește siguranța, orfanul este tot timpul nesigur, se luptă să păstreze aparențele și de aceea nu are niciodată pace interioară și odihnă. În schimb, fiul are pace și odihnă în Dumnezeu. În al cincilea rând, nevoia de apreciere. Orfanul este dependent și se luptă pentru laude, pentru aprobare și pentru acceptare de către oameni și de către Dumnezeu. Fiul nu este influențat de laudele oamenilor pentru că el știe că este acceptat de Dumnezeu. Motivele pentru slujire. Orfanul întotdeauna slujește din nevoia de realizări personale și pentru a-L impresiona pe Dumnezeu. De aceea face tot felul de activități religioase și de aici vine oboseală, apatie și tot timpul așteaptă ceva în schimb. Un creștin cu atitudine de orfan nu face nimic fără să aștepte ceva în schimb. Ce-mi pică mie de la faza asta? Nu o spune cu gura, dar o simte și o trăiește și o așteaptă. Sau poate chiar o spune. Fiul slujește din recunoștință pentru dragostea lui Dumnezeu, slujește din plăcere și nu este orientat spre câștig. 7. Motive pentru puritate. Un orfan crede tot timpul că trebuie să fie sfânt pentru a fi acceptat de Dumnezeu și de aceea face o grămadă de fapte și se luptă tot timpul. Și pentru că niciodată nu reușește prin fapte să fie sfânt, de aici rezultă multă vină, rușine, frică și intimidare. Pe când fiul vrea să fie sfânt din dragoste pentru tatălui, pentru că el vrea să fie așa cum este tata și nu vrea să-l întristeze. Imaginea de sine. Orfanul are o slabă imagine de sine, o atitudine de respingere, se comportă tot timpul cu alții cu respingere și are impresia tot timpul că alții sunt mai binecuvântați, mai iubiți, mai acceptați, mai promovați. Fiul are o atitudine pozitivă, se simte apreciat de Dumnezeu, orice ar face, întotdeauna se poate aduna și merge înainte, pentru că siguranța vine de la tatălui. Am spus că diferența între un orfan și un fiu este că fiul are atâta încredere în Dumnezeu că atunci când face o prostie, oricât de mare ar fi, își dă seama ce a făcut, se ridică, își cere iertare, se pocăiește și merge mai departe. Asta e o mare diferență între un orfan și un fiu. Pentru că orfanul când greșește, pentru că el crede că Dumnezeu îl iubește doar pentru faptele lui, nu mai este în stare să-și refacă viața și zice, gata, oricum am dat un bar și așa Dumnezeu nu mă iubea prea tare, acum nici atâta, asta e, renunț. De aceea e important să fim, să avem atitudini de fi. Sursa de confort pentru orfan. Caută confort în afecțiunile contrafăcute, am vorbit noi despre ele, dependențele. Cu cât sunt mai ocupați, cu atât mai fericiți, mai vrednici de dragostea tatălui și de aceea au un fals simț de confort în faptele lor bune cu care se laudă. Fiul găsește confort în momente de solitudine și de liniște în prezența lui Dumnezeu. Relațiile, orfanul întotdeauna își menține relațiile și luptă în relații prin competiție, rivalitate, gelozie, nu se poate bucura de succesul altora și se tem că dacă nu sunt în vârf, nu vor fi respectați. De aceea ei tot timpul se luptă să fie number one. Fiii, în schimb, relațiile lor au parte de umilință și de aceea se bucură de unitate, se bucură de binecuvântările altora, pentru că sunt siguri în identitatea lor. Mai era câteva greșelile. Am spus că conflictul este inevitabil în viață. Orfanul este întotdeauna acuzator. Întotdeauna dă pe față greșelile altora, în timp ce și le ascunde pe ale lui. Îi face pe alții să pice prost pentru a salva propria imagine. Își zidesc propria imagine pe discreditarea altora, sunt controlatori, critici, posesivi și lipsiți de respect. Fiul este orientat pe relații, ei acopăr și nu ascund. Am spus că există o diferență între a acoperi păcatul și a-l ascunde. Acoperi este să oferi șansa omului să-și îndrepte greșeala și să-și schimbe viața, pe când a ascunde, aici să ascunzi un păcat și lasă, nu-i nimica și așa mai departe. Deci e o diferență între a acoperi și a ascunde păcatul. Caută să zidească în dragoste. Autoritatea. Pentru orfan, autoritatea e o sursă de durere. Pentru că au avut experiențe negative în domeniul ăsta în trecut, de aceea sunt foarte suspicioși față de orice fel de autoritate, cu excepția autorității lor. În schimb, fiul respectă autoritatea oamenilor pentru că îi consideră slujitori al lui Dumnezeu și știu că sunt puși acolo pentru binele lor. Ei sunt învățabili și am zis că diferența clară între fii și orfan este că fiul este întotdeauna învățabil, are o atitudine învățabilă, pe când orfanii n-au nevoie să fie învățați de nimeni pentru că ei știu toate lucrurile. Corectarea, un orfan nu poate primi pentru că nu poate recunoaște că a greșit. Pentru că pentru ei este foarte important să fie cei mai buni și în momentul în care un orfan recunoaște că a greșit, atunci o dă cu firma în cap și își dă seama că nu-i mai chiar atât de bun pe cum se crede el și atunci toată identitatea și imaginea lui se duce pe apa sâmbetei. De aceea e foarte important ca ei să fie cei mai buni, cei mai tari, cei care nu greșesc niciodată. Fiul acceptă autoritatea oamenilor, eram la corectare, da? Chiar dacă nu este plăcută, îi recunoaște valoarea pentru creșterea și dezvoltarea lor. La niciunul dintre noi nu ne place când suntem corectați, să fim sinceri, încă de la grădiniță, școală și mai departe. La niciunul nu ne place. Dar dacă ești matur, înțelegi că corectarea are un rol bun în viața ta. Și am povestit data trecută mai mult despre atitudinile noastre. Dragostea. Orfanul întotdeauna condiționează dragostea doar față de cei care merită și sunt de acord cu el, nu știu cum să dea dragoste, nu știu nici cum să o primească și tot timpul se gândește ce poate să facă celălalt pentru mine. Fiul, dragostea lui este deschisă, este transparentă și este afecțioasă. Ce pot să fac eu pentru tine? Este întrebarea lui. Poziția. Orfanul trăiește ca și cum n-ar avea casă. Nimic nu-l satisface, nimic nu-i de durată și de aceea n-are liniște. Fiul are pace și odihnă în brațele tatălui. Viziunea. Orfanul întotdeauna este consumat de ambiții personale, dorește să fie văzut, să fie cotat împreună cu cei mai mari și mai maturi. Fiul n-are nevoie de poziție, n-are nevoie de a dovedi ceva, n-are nevoie de putere și nici de prestigiu. El este mulțumit să experimenteze zilnic dragostea lui Dumnezeu. Pentru că intimitatea, am spus data trecută, întotdeauna trebuie să vină înaintea rodniciei. Intimitatea întotdeauna precede rodnicia. Viitorul. Pentru orfan este întotdeauna nesigur. Luptă pentru tot ce poți obține. El trebuie să lupte pentru tot ce vrea. Depinde în totalitate de darurile lui, de talentele lui. Controlează și manipulează circumstanțele în favoarea lui. Pentru că viitorul e nesigur, el vrea să beneficieze de tot ce se poate acum. Acum. Fiul este gata să aștepte pentru moștenirea lui, pentru că viitorul lui este sigur și luminos și se poate odihni în poziția lui de fiu. Și am spus astăzi că vom ajunge la ultima parte, care sunt 8 adevăruri care ne vor elibera de atitudinea aceasta de orfan. Dar vreau să văd dacă găsesc definiția ceea ce am spus că numim acasă. Ce înseamnă acasă? Cea mai faină comparație în Biblie o avem pilda fiului risipitor. Îl avem acolo pe Dumnezeu ca tată și avem doi fii. Unul care își cere averea înainte ca să fie suficient de matur ca să o primească și spune, tată, dă-mi moștenirea mea. Nu era gata și nu era pregătit, dar tatăl i-o dă. Și știm povestea. Merge, cheltuie toată averea, o risipește toți banii și se alege cu nimic. Celălalt fiu este un fiu care stă acasă, muncește și câștigă din greu și sporește averea și moștenirea tatălui. Și el stă acasă, dar și el e la fel de nefericit și la fel de neîmplinit ca și fiul care pleacă, dar fiecare face ceva diferit. După multă deznădejde și greu, fiul risipitor, Biblia ne spune, acolo stând la roșco, pe la porci, zice că își vine în fire. Și mi-a plăcut foarte mult când am fost la conferință, că spunea Petre Mihenț, pentru omul care, pentru care nu funcționează dragostea necondiționată, probabil pentru el funcționează falimentul. Și de aceea dă-i voie omului să falimenteze și lasă ca falimentul să lucreze în viața lui. Dacă dragostea necondiționată nu-l ajută la nimic, lasă să falimenteze și acolo când e în falimentul lui, s-ar putea să își vină în fire ca și fiul risipitor și să zică mai bine era acasă la tata, mai bine mă duc la el. Chiar dacă nu mă face un fiu, să mă facă măcar o slugă. Și știm cum se termină povestea. Pe când fratele mai mare, fiul fratesul vine acasă și nu se bucură pentru el și am ascultat recent o predică cu mie, care îmi plăcea așa de mult, și spunea că fiul risipitor reprezintă păcatele trupului, pentru că fiul risipitor o curbit, o cheltuit, o băut, o făcut toate lucrurile, da? Și fiul risipitor reprezintă păcatele trupului, pe când fratele mai mare reprezintă păcatele sufletului, era plin de ură, plin de invidie, gelozie, resentimente și toate celelalte sentimente care erau în el. Și spunea așa și mi-a plăcut tare mult. În bisericile noastre de astăzi sunt așa de mulți frați mai mari, din cauza cărora mulți fii risipitori nu pot să vină acasă. Și m-am gândit că nu este bine să fim nici ca fiul risipitor, dar nu e bine să fim nici ca fratele mai mare, ci este bine să fim fiul în brațele tatălui, care se bucură de dragostea lui și care lasă și pe alții să vină acolo. Am spus că acasă, ce este acasă? Acasă este acel loc de căldură, de protecție, de confort, de siguranță și identitate. Este un loc unde primești un sens al scopului și al destinului tău. Este motivul pentru care te dai jos din pat dimineața. Acasă este locul unde putem alerga când lucrurile merg prost, locul unde primim aprobare și încurajare, nu așa de mult pentru ceea ce a făcut, ci pentru că suntem fiul și fiica lui. Acasă este locul unde noi aparținem și unde încetăm să ne mai străduim, pentru că intrăm în odihna lui. Și fiecare din noi tânjim. Și așa de mult mi-a plăcut cum a vorbit Jerry Harper vineri seara. Și niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta, cât de mult costă pentru tine, ce valoare are pentru tine pacea lui Dumnezeu. Și așa de fain a zis cum Iisus a dat trupul la romani, haina la romani, trupul la Iosif și fiecare, o dat câte ceva la fiecare, dar ce a avut mai de preț o dat la ucenicii lui, și anume pacea care întrece orice pricepere. Cât de mult valorează pacea lui Dumnezeu pentru noi, mai mult decât 10.000 de dolari? E bună întrebare, nu? Cât de mult valorează pacea lui Dumnezeu? Cât de mult valorează odihna lui Dumnezeu pentru noi? Am citit acele pasaje din Biblie care ne spun că fiul, chiar dacă este fiu, nu este mai diferit decât sclavul din casă până când nu devine matur. Care este procesul de maturizare? Să acceptăm pediapsa și suferința în viață, să nu fugim de ele, pentru că îmi place cum spunea Rick Warren într-o carte, spune, nu există scurtături spre maturitate. Deci nu există așa ceva, scurtătură spre maturitate. Noi am vrea să o găsim, ar fi soluția tuturor problemelor noastre, dacă am găsit scurtătura spre maturitate, dar nu există. De aceea, trecem la ultima parte și anume 8 adevăruri care ne vor elibera de inima de orfan. Și acum vă vorbesc nu unor copilași, ci vă vorbesc ca unor oameni maturi. Sunt lucruri care au fost inconfortabile pentru mine când le-am asimilat prima dată și cred că vor fi inconfortabile și pentru voi. De aceea vă fac pregătirea psihologică dinainte. Haideți să citim 1 Ioan 4 de la 18 la 19. Cine deschide Biblia și citește. Una Ioan 4, de la 18 la 19. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are fia pediapsa și cine se teme nu ajunge desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Amin. Noi nu putem da la o parte frica din inima noastră și Biblia ne spune că ori avem frică, ori avem dragoste, nu le putem avea pe amândouă, trebuie să alegem. Și o inimă de orfan, o atitudine de orfan nu poate fi dată la o parte decât atunci când iei orfanul ăla și îl pui în prezența unei dragoste desăvârșite. Și pentru noi dragostea desăvârșită este Dumnezeu. Și noi venim în fiecare zi și suntem puși în fața dragostei desăvârșite a lui Dumnezeu. Și experimentăm dragostea asta și o gustăm și așa de dulce. Și când te afli în poziția asta în care simți dragostea lui Dumnezeu, o trăiești, o experimentezi, tu trebuie să iei o decizie. Fie lași ca dragostea aceea să intre în viața ta și să producă schimbare, fie continui să trăiești ca un orfan și să construiești ziduri de protecție în jurul tău și să mergi mai departe ca o persoană închisă și ca o persoană singuratică în viața ta. Hai să vedem care... Schimbarea nu poate veni în viața noastră decât dacă avem o atitudine de umilință. Niciunul dintre noi nu ne putem schimba până când nu recunoaștem este ceva de schimbat în mine. Și la niciunul nu ne place să recunoaștem că avem lucruri de schimbat. Pentru că noi avem așa impresia că suntem nu foarte buni, dar nici foarte răi și suntem ok, da? Cam așa zicem noi, suntem ok. Nu sunt mai rău decât ălălalt, nici foarte mai bun decât ăla, dar sunt ok. Și nu ne place să recunoaștem că avem nevoie de schimbare. Un proverb spunea așa, niciodată cel care e deștept nu e chiar așa deștept pe cum se pare și nici cel care e prost nu e chiar așa de prost pe cum crede el. Deci așa suntem și noi. Nici noi nu suntem chiar așa de buni pe cum credem noi că suntem, dar nici chiar așa de rău pe cum credem noi că suntem. De aceea avem nevoie de schimbare fiecare din noi. Adevărul numărul 1 care ne poate elibera este iartă-ți părinții. Și noi despre lucrurile astea nu prea vorbim în biserică, dar e foarte important să vorbim în biserică. Am spus că atunci când ne naștem, părinții sunt cei care reprezintă dragostea lui Dumnezeu în viața noastră. Și un copil îl percepe pe tatăl dumnezeiesc exact așa cum îl vede pe tatălui și foarte multă comparație face. De aceea orfanii naturali au o mare problemă în a înțelege dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dacă tatăl lor natural nu le-a oferit dragoste, e foarte greu să înțeleagă cum Dumnezeu, care zicem noi că e tată, ar putea să fie un altfel de tată. Pentru că asta e noțiunea lor de tată sau de mamă. Și de aceea e foarte important să iertăm părinții noștri pentru că au eșuat în a reprezenta dragostea tatălui față de tine și față de mine. Procesul de eliberare întotdeauna începe cu iertare. Biblia ne spune clar, dacă nu iertați, nici tatăl vostru care este în cerul nu vă va ierta greșelile voastre. Nu există progres fără iertare. Și poți să-L rogi pe Duhul Sfânt. Mi-a plăcut așa de mult vineri cum Jerry a spus că noi putem umbla călăuziți de Duhul Sfânt pentru că El ne educă și ne arată ce este în viața noastră. Și singur nu pot să știi. De aceea Iisus ni l-a dat, pentru că am avut nevoie de El. Nu mi l-a dat așa numai de decor. Chiar am avut nevoie de Duhul Sfânt. Și poți să iei un timp așa și să stai deoparte și să te gândești la rănile și la dezamăgirile și la frustrările și la tot ce s-a întâmplat în viața ta, pentru că tu ai crezut că mama ta și tatăl tău nu au procedat sau nu au spus ceva corect față de tine. Și știu că pentru mine a fost foarte greu când am fost, tot vă povestesc despre asta, când am fost la cursul de consiliere și profesoara noastră când m-a consiliat pe mine spunea, tu suferi de respingere, și ziceam, da, de unde? Nu să sufăr eu de respingere, că eu sunt o persoană sociabilă, eu am super multe relații, mă înțeleg bine cu toată lumea. Și au zis, haide să ne rugăm, a zis ea. Și în timp ce ne rugam, au început să vină tot felul de imagini în mintea mea, despre toată copilăria mea, despre lucruri care s-au întâmplat. Și atunci am înțeles cu adevărat că sufeream de respingere, pentru că am retrăit anumite momente din trecutul meu. Și cred că fiecare din noi avem o listă și putem face o listă cu lucrurile care ne-au rănit la părinții noștri și putem să venim cu fiecare și să spun, tată, înaintea ta sau prin Duhul tău ce sfânt, aleg să iert pe tata pentru asta, pentru asta, pentru asta. Aleg să iert pe mama pentru asta, pentru asta și pentru cealaltă, pentru că trebuie să primim. Iertarea întotdeauna începe acasă. Noi venim în biserică și haleluia, haleluia, slavă Domnului, iertați-vă unii pe alții, dacă trebuie să luăm cina, mai merem și ne mai cerem iertare de la fratele pe care l-am jignit, dar întotdeauna uităm că iertarea începe de acasă, iertarea începe din familie. De multe ori noi așteptăm ca părinții noștri, pentru că îi considerăm cât de cât, chiar dacă noi îi respectăm câteodată, dar zicem, păi ei sunt mai maturi, ei ar trebui să facă primul pas, așa-i? Ei ar trebui să-și ceară iertare de la noi. Dar primul pas trebuie să-l facem noi. Biblia spune clar, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, nu aștepta ca fratele tău să vină la tine, să-ți spune ce are cu tine. Ce spune Biblia? Lasă-ți jertfa la altar și du-te și rezolvă-ți problema și după aia vine și adu-ți jertfa. Deci trebuie să renunțăm la atitudinea care o avem împotriva părinților noștri și să le dăm darul iertării și a înțelegerii și să recunoaștem că și ei la rândul lor au fost niște orfani spirituali și ei la rândul lor au fost răniți și ei la rândul lor au avut parte de trădare, de frustrare, de dezamăgire. Și pentru mine cel mai ușor a fost să o iert pe mama mea, când mama mea mi-a povestit că la vârsta de 2 ani, exact la vârsta când eu am fost dată spre adopție, exact la vârsta de 2 ani, ea a fost abandonată de mama ei, care s-a recăsătorit cu un alt bărbat și a rămas cu o mamă vitregă și în condiții foarte grele. Și atunci am înțeles că și ea a avut o viață foarte grea și lucrul ăsta m-a ajutat pe mine să o iert mai ușor. Și cred că și pe voi vă ajută să iertați părinții voștri dacă știți viața grea care au avut-o ei și luptele cu care s-au confruntat. Acum, iertarea nu garantează vindecarea, e clar. Deci să nu credeți că acum, în momentul în care ai iertat, dintr-o dată ești vindecat și totul e super. Iertarea doar deschide ușa spre vindecare. Dar nu poți să mergi în direcția vindecării dacă nu ierți întâi. Adevărul numărul 2. Cere părinților să te ierte pentru felul în care i-ai rănit sau i-ai dezamăgit. Asta e lucrul cel mai greu care cred că l-am făcut în viața mea. Și nu l-am făcut în mod verbal, pentru că eu niciodată n-am avut o relație intimă cu tata și cu mama ca să pot vorbi de la inimă la inimă. Și atunci lucrul ăsta o trebuie să-l fac în scris, într-o scrisoare, pentru că mi-a fost mult mai ușor să o scriu o scrisoare și să le-o dau. Deși sper să vină ziua când pot să spun în față exact ce simt. Și cred că e foarte important. Noi spunem, pe mama, au greșit pe tata, au greșit pe nu știu ce. Poate că ei au greșit, să zicem, 98%. Dar 2% poate avem și noi vina noastră, dacă avem. Poate găsesc copii perfecți care n-ați greșit niciodată și ar fi, slavă Domnului, să fiți așa. Dar pentru acela 2% care ești de vină, sau ai greșit tu, sau i-ai rănit, sau le-ai rănit așteptările, sau E făcut să sufere, e bine să-și ceri iertare. E un lucru greu, vă spun eu. E un lucru foarte greu. Pentru că un orfan niciodată nu poate să vadă altceva decât durerea lui proprie. Dacă stați de vorbă cu orfan și știu că am fost un orfan și sper să nu mai fiu. Întotdeauna cât de greu mi-e, cât de rău am fost rănită, cât de tare m-a durut, întotdeauna un orfan vede doar durerea lui proprie, nu poate să vadă durerea care a cauzat-o la alții sau dacă realizează, pur și simplu nu-i pasă pentru că el susține că durerea lui e justificată. Și așa gândește un orfan și dacă ne gândim la noi, totdeauna știm că pe noi ne-o durut mai tare, că noi n-am fost chiar așa de vină și știm cum e asta. De aia trebuie să avem o atitudine de umilință, pentru că umilința ne face vulnerabili și poate câteodată face diferența chiar dintre viață și moarte. Adevărul numărul 3. Concentrează-ți viața în a trăi ca fiu și fiică. O inimă de fiu recunoaște întotdeauna nevoia de interdependență. Când îți concentrezi viața doar să fii un lider, e foarte ușor să devii manipulativ, să devii autoritar și să creezi copii spirituali după felul tău. De aceea e mult mai important să devii un prieten, să devii un tată, să devii un fiu, să te bazezi mai mult pe relații decât pe poziție. De aceea e bine să ne concentrăm să fii fii și fiice și nu lideri, pentru că în momentul în care te concentrezi să fii doar lider, vei tinde să manipulezi oamenii, vei tinde să te folosești de autoritatea ta și nu poți să fii un tată spiritual dacă n-ai învățat să fii un fiu spiritual și nu poți să fii o mamă spirituală dacă nu ai învățat să fii o fiică spirituală. Și foarte important, pentru că, știți ce am zis, fiul trebuie să treacă prin procesul de disciplină, prin procesul de ucenicie, prin procesul... Și asta mă refer și... O să vorbim un pic mai încolo despre asta. A cui fiu ești tu, e o întrebare. Și haideți să citim la 1 Petru 2:17. Cum este o inimă de fiu? Cine vrea să citească la 1 Petru 2:17? Citește odată tare. Cinstiți pe toți oameni, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste frate. Deci vedem în versetul ăsta o atitudine de cinstire sau de onoare. Și o persoană trebuie să învețe să fie onorabilă. Dacă nu ai o atitudine onorabilă, o atitudine de cinste, nu ești un adevărat fiu. Pentru că Biblia spune că noi trebuie să cinstim pe toți oameni, să iubim pe frați, să dăm cinste împăratului, da? Și mi-a plăcut foarte mult un exemplu care l-am citit într-o carte și spune așa: dacă poți să fii drăguț cu persoana care îți plătește prânzul, dar nu poți să fii drăguț cu persoana care îți servește prânzul, atunci nu ești o persoană onorabilă. Repet lucrul ăsta, că e foarte important. Deci dacă poți fi drăguț cu persoana care îți plătește prânzul, dar nu poți să fii drăguț cu persoana care îți servește prânzul, atunci nu ești o persoană onorabilă. Și foarte important să fim oameni care dăm cinste altora, pentru că așa se comportă un fiu și pentru că onoarea este testul de foc pentru o inimă de fiu. Trebuie să învățăm să cinstim oamenii, să fim respectuoși și să-i onorăm. Fiecare din noi am fost răniți de alții și fiecare din noi am rănit la rândul nostru pe alții. De aceea, vindecarea și schimbarea este dorită pentru fiecare din noi și creștinii nu spun nimic mai diferiți decât oamenii din lume. Noi venim în biserică și noi suntem creștini. De multe ori ne comportăm mai rău ca oamenii din lume sau poate la fel. De aceea și noi avem nevoie de mai multă schimbare. Și adevărul numărul 4 este: iartă autoritățile spirituale și guvernamentale. Și știu că foarte mulți oameni, mai mulți cei mai în vârstă, au suferit foarte mult din cauza regimului comunist. Și știu că tatăl meu a fost unul dintre ei care o viață întreagă s-a luptat cu neiertarea, cu ura și cu resentimentul care l-au avut față de regimul comunist. Și știu că noi, cred că mai puțin care suntem astăzi aici, poate ăștia mai bătrâni, așa în ghilimele, am mai avut ceva de a face cu supărarea noastră față de regimul comunist, dar e important să iertăm până și autoritățile guvernamentale. Și știm că au venit oamenii la Iisus și au zis, păi ce să facem cu romanii ăștia? Uite, nu, uite cât îți de răi romanii ăștia, uite cum ne asupresc, uite ce fac cu noi. Ce să facem cu ei? Să ne luptăm împotriva lor, să ne răzvrătim împotriva lor. Și ce a zis Iisus? Dați cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Și suntem învățați să respectăm autoritățile și dacă e cazul să iertăm autoritățile pentru ceea ce ne-au greșit, e important să facem lucrul ăsta. Mulți au suferit din cauza miliției, mulți au suferit din cauza securității. Poate astăzi, chiar în, să zicem, la un nivel mai mic, în școală, poate a fost persecutat de un profesor, poate a fost persecutat la locul de muncă, de un șef. Este foarte important să poți să ierți pe șeful tău, pe profesorul care te-a rănit sau așa mai departe. Și biserica nu face excepție. Majoritatea dintre noi am fost răniți chiar aici în biserică. Poate de un lider, poate de pastorul bisericii, poate de un frate de-a tău. E foarte important să poți să ierți. Pentru că Dumnezeu promovează și dă moștenire fiilor lui, indiferent de circumstanțe. Și noi zicem, păi dacă n-ar fi chiar așa de greu și știm povestea lui David și a lui Saul, David era împăratul și totuși se comporta ca fugarul, pentru că un alt împărat încă stătea pe tronul lui. Și cu toate astea știm că David nu l-a ucis pe Saul, chiar dacă avea ocazia de atâtea ori. Bun. Practic, cum putem face asta? Facem o listă cu cei în autoritate care te-au rănit. La servici, la școală, la biserică și la fel ca și cu părinții noștri. Spui cu voce tare, aleg să-l iert pe cutare, pentru că m-a rănit atunci, aleg să iert pe cutare, pentru că au spus asta despre mine, că m-a făcut să mă simt așa. Toate lucrurile le luăm în ordine și punem ordine în viața noastră. Adevărul numărul 5. S-ar putea să fie nevoie să cauți iertare de la cei în autoritate și aici ne referim mai mult la autoritatea spirituală și ăsta e un subiect sensibil de tot pentru noi. Noi suntem biserică liberă, noi avem libertate să facem ce vrem noi să facem și nu prea ne înțelegem noi cu autoritatea. Și știu că 7 ani de zile, eu și Miodrag am stat sub autoritatea lui Clay și foarte mulți dintre voi care sunteți mai vechi în biserică a stat sub autoritatea lui. Și nu întotdeauna ne-au plăcut deciziile care le-au luat și nu întotdeauna a fost de acord cu tot ce a făcut el. Cu toate astea trebuie să învățăm, să respectăm, să-l iubim și să fim, să avem o atitudine de smerenie, lucru care acum ne ajută și acum ne uităm cu drag. Atunci nu ne-a plăcut, atunci poate a fost inconfortabil, dar acum ne uităm cu plăcere la lucrurile care le-am învățat atunci. Autoritatea în biserică de foarte multe ori a fost înțeleasă greșit și este înțeleasă greșit și astăzi în biserică. Pentru că unii lideri abuzează de membrii lor și dacă aș citi cartea Abuz Spiritual, poate ne-am regăsit și noi în multe faze de acolo, în care liderul vine și spune, tu fă aia, tu fă aia, n-ai dreptul să faci aia, tu trebuie să gândești așa, tu trebuie să decizi așa, tu trebuie să mergi. Și trebuie să facem diferența clară între abuz spiritual și între a te supune autorității lăsate de Dumnezeu. Nu-i rolul autorității în biserică de a-ți controla viața. Și nu-i rolul autorității în biserică de a te manipula. Nu-i rolul autorității în biserică de a spune ce să faci cu viața ta. Rolul autorității să te hrănească și să-ți dea direcție și să-ți dea sfătuire. Și apoi tu decizi. Pentru că dacă Dumnezeu ți-a dat libertate și ți-a dat liberul arbitru, cine îi un om, oricât de autoritar ar fi el, să-ți spună ce să faci cu viața ta? Pentru că nici Dumnezeu nu-ți spune. El îți spune, uite, îți pun în față binele și răul. Tu alege. Alege binele și vei fi binecuvântat, alegi răul și vei muri. Și la fel este și cu autoritatea în biserică. De aceea trebuie să faceți diferență între abuz spiritual și între autoritate lăsată de Dumnezeu. Dar putem merge și în direcția aia. Și de multe ori am văzut asta în biserică, când oameni din biserică, membri, și aici vorbesc pentru fiecare din noi, ai o atitudine așa, cine-i pastorul? Nu există respect, nu există o atitudine corectă, nu există respect. Cred că la asta mă refer cel mai mult. Cred că respect este cuvântul care trebuie să avem unii față de alții. Bun. Adevărul numărul 6. Un lucru care vreau să-l mai spun aici este că autoînșelarea e foarte puternică pentru mentalitatea de orfan. Și niciodată nu știi ce e în inima ta cu adevărat, până când șeful tău sau pastorul tău sau cineva care are autoritate în viața ta nu va lua o decizie cu care tu nu ești de acord sau care, din care tu nu ai niciun beneficiu. Abia când cineva în biserică sau la servici ia o decizie care ție nu-ți place sau care nu e în beneficiul tău, abia atunci știi ce e inima ta cu adevărat. Atunci aveți sentimentul, atunci aveți ura, atunci aveți nesupunerea și atunci aveți multe lucruri. De-aia să știți că asta e un test bun. Ce atitudine ai când se ia o decizie care nu te favorizează pe tine, pentru că exact acela lucru e în adâncul inimii tale. Un orfan întotdeauna nu are încredere suficientă în oameni pentru a vorbi despre ceea ce simt. Întotdeauna orfanii sunt suspicioși și noi suntem suspicioși. Nu discutăm despre ceea ce simțim și ne-e foarte greu. Mai bine facem presupuneri, mai bine zicem, pă, las că știu eu cum e, am mai văzut eu, am auzit-o și de la alții, așa e cum zic eu, așa e cum cred eu. Cel mai bine e că atunci când ai suspiciuni și îndoieli, vino și stai de vorbă și spune exact ce simți, pentru că asta dă dovadă de maturitate. Un alt lucru care poți să-l faci atunci când te simți neînțeles de cei în autoritate este să îți iei așa câteva zile de post. Pentru că după vreo 3-4 zile de post și rugăciune, iese la iveală exact ceea ce ești tu cu adevărat. Nu iese la iveală atunci când ești pus între prieteni, când toate îți merg bine, când ești ocupat, când nu mai știi de capul tău. Știi când iese la iveală? Atunci când stai deoparte singur, când te rogi și postezi vreo 3-4 zile, atunci poți să-ți faci o listă și o să vezi și spune, Doamne, cum sunt eu cu adevărat? Și întreabă-L pe Dumnezeu. Postește așa vreo 2-3-4 zile, ia-ți o listă și scrie și o să vezi ce o să afli despre tine. Avem un prieten care spune, întotdeauna când face câte o greșeală sau câte o prostie sau se enervează, zice, iarăși nerugat. Și acum am preluat și noi vorba de la ei și zice, iarăși suntem nerugați când facem una la alta, iarăși suntem nerugați. Și e foarte mare adevăr în chestia asta. Atunci când ești nerugat și când ești nepostit, nu te vezi cu adevărat cum ești. Bun. Adevărul numărul 6. Da. Renunță zilnic la minciunile ascunse ale mentalității de orfan. Haideți să citim 2 Corinteni 10, de la 4 la 5. Cine citește? Deci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse fiind pământești, ci sunt puternice, împărite de Dumnezeu, ca să surpe împăriturile. Noi răsturnăm izvorul de minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rog ascultării de Hristos. Amin. Noi răsturnăm izvorurile minții. În mintea unui orfan sunt foarte multe întărituri și foarte multe întărituri ale minții și concepte greșite care le au fost zidite acolo încă de mici și până mari. Și atunci când vrem să venim și să fim eliberați, dacă doar suntem eliberați de influența demonică, dar lăsăm acolo întăriturile, diavolul are drept legat să se întoarcă acolo în fortăreața lui și să conducă din nou viața noastră. De aceea e foarte important să demascăm aceste mentalități greșite, exact comparațiile alea care le-am zis înainte, erau vreo 20 dintre ele, atitudinea noastră față de Dumnezeu, față de lucrare, față de slujire, față de relații, tot timpul să ne verificăm. Și e foarte greu, știi? De multe ori când avem de-a face unii cu alții sau suntem puși într-o situație, ai sentimentul ăla că ceva nu e ok. Ați avut sentimentul ăla? Ceva nu e ok aici. Nu mă simt bine. Ce s-a schimbat? De ce nu mă simt bine? De ce am sentimentul ăsta inconfortabil? Când ai sentimentul ăsta, se aprinde beculețul roșu. Și întotdeauna trebuie să-ți iei timp să nu neglijezi niciodată beculețul roșu când se aprinde. Pentru că vrea să-ți spună ceva. Întotdeauna ia stingi deoparte ce nu-i în regulă, de ce nu mă simt confortabil, de unde a plecat gândul ăsta, de unde a plecat starea asta. Și întotdeauna vei ajunge la rădăcină și pune în ordine lucrul ăla care trebuie pus acolo în ordine sau atitudinea care trebuie pusă sau fă ce trebuie să faci ca să schimbi asta. Bun. Minciunile diavolului, mentalitățile greșite le schimbăm și le înlocuim doar cu adevărul lui Hristos. Și asta înseamnă că în fiecare zi trebuie să pui adevăr în inima ta, adevăr din Scripturi, adevărurile ale Dumnezeu, trebuie să le sădești zilnic în inima ta. Adevărul numărul 7, începe să seameni în și pentru moștenirea ta. Și pentru noi un pic a fost cam dificil ca biserică, că noi am avut un pastor american. Și întotdeauna ne-am uitat la Clay ca la sursa binecuvântărilor noastre de toate felurile, și spirituale, și materiale, și afecțiune, și de toate felurile. Și de cele mai multe ori putea să ne umple golurile astea. Și niciodată nu ne-am gândit că omul ăsta ar avea ceva nevoie de la noi. Întotdeauna ne-am gândit ce avem noi nevoie de la el. Și când spun asta, vorbesc despre mine. Întotdeauna m-am gândit, Clay mă poate ajuta în asta, în asta, în asta, în asta. Și mă refer la toate domeniile. Dar niciodată nu m-am gândit ce aș putea să fac eu pentru Clay. Și când am citit cartea asta, mi s-au aprins așa mai multe beculețe dintr-o dată. Și primul pas care l-am făcut noi, data trecută când Clay a fost aici, este că am făcut o colectă specială pentru Clay. Și îmi pare așa de rău că nu ați fost să vedeți reacția lui când o primi banii aia. A fost extraordinară, pentru că a fost un gest extraordinar pentru el. An de zile, el tot o sădit noi și tot o dat și tot o dat și tot o dat. Și când am făcut noi gestul ăsta pentru el, a fost extraordinar, pentru că nu s-a așteptat. Și nu-i normal să nu se aștepte, pentru că noi suntem investiția lui din toate punctele de vedere. Și întrebarea pentru tine îi, cine te-a hrănit în credință? Întreabă-te tu asta, cine te-a hrănit în credință? Cine te-a mentorat? Cine te-a maturizat în cunoașterea lui Dumnezeu? Cine ți-a arătat dragostea Tatălui în mod sincer în viața ta, indiferent de cum ți-a fost starea sau de cum ai fost tu? Și răspunsul la toate întrebările astea e o persoană, sau două, sau trei, sau patru, sau cinci. Nu are importanță câte persoane sunt. Dacă tu vrei ca moștenirea ta să te bucuri de ea și să intri în ea, tu trebuie să începi să sădești în cel care a investit în tine. Și ăsta e un principiu cu care românii nu s-au obișnuit și care trebuie să se schimbe, și sper să înceapă cu biserica noastră. Și aici nu mă refer numai la bani, să dăm bani, ci să dai timpul tău, să dai loialitatea ta, să dai concentrarea ta. Și slavă Domnului că încă noi, cei mai vechi dintre noi, suntem, cum să zic, fii spirituale lui Clay și suntem mentorați de el, și ani de zile Clay a investit în noi. Și ne bucurăm, eu personal mă bucur că încă mai avem ocazia, că îi între noi și o să vină în curând și o să stea aproape 2 luni de zile aici cu noi, să dăm înapoi o parte din ceea ce l-a dat pentru noi. Avem ocazia să-l invităm la o cafea, avem ocazia să-l scoatem în oraș la o plimbare, avem ocazia să-l ducem la o ciorbă de burtă, avem ocazia să facem împreună cu el lucrurile care lui făceau plăcere, pentru că ăsta e modul nostru de a investi și de a sădi în moștenirea noastră. Pentru că Biblia spune, cinstiți pe cei care priveghează peste sufletele voastre, pe cei care au investit în voi, pe cei care v-au dat. Și eu cred că voi ați prins mesajul astăzi și o să faceți pași practici cât de curând în ceea ce îl privește pe Clay, pentru că lucrul ăsta o să-i binecuvinteze inima și o să fie o sămânță în moștenirea ta. Adevărul numărul 8, intră în moștenirea ta, intri practic în moștenirea ta. Și aici sunt câteva lucruri pe care tu le culegi atunci când intri în moștenirea ta. Și primul și cel mai important lucru, și cu asta imediat încheiem, este odihna. Așa de fain a vorbit Jerry Harper vineri despre odihna lui Dumnezeu, despre pacea lui Dumnezeu. Dacă n-ai odihnă, dacă n-ai pace, poți să ai toată lumea asta și cu tot ce pe ea, că nu ești împlinit și nu ești satisfăcut, pentru că nimic nu poate înlocui pacea lui Dumnezeu. Ce este odihna? O definiție așa pentru noi. Odihna este o stare a inimii a unui fiu care se simte atât de protejat în dragostea tatălui, încât nu se va lăsa atras într-un loc unde va trebui să lupte pentru a se simți valoros, afirmat sau în siguranță. Dacă rămâi în odihna lui Dumnezeu, oamenii vor fi atrași de tine, pentru că toți sunt în căutare de odihnă. Și știm cum rămânem în odihna lui Dumnezeu? Stând în prezența Lui, odihnindu-ne în El, odihnindu-ne în adevărurile Lui, găsindu-ne identitatea în El. Și am învățat în atâtea predici, o să mai învățăm în continuare cum să ne odihnim în Dumnezeu. Deci ăsta e primul rod al moștenirii tale, odihna. Al doilea rod este lipsa fricii. Am vorbit cum ar fi viața noastră fără frică. Frică de autoritate, frică de încredere, frică de respingere, frică de intimitate. Un om care nu mai are frică se simte în largul lui oriunde ar merge. Și sunt unii care, în special orfani, cu atitudine de orfan, când vine într-un grup sau pe lângă cineva care e cu autoritate, se gândește ce să fac, cum să vorbesc, cum să mă comport ca să intru și eu aici pe lângă ei, ca să-mi câștig locul meu. Dar un fiu niciodată nu are atitudinea asta. El întotdeauna e relaxat, întotdeauna e plin de încredere și niciodată nu are frică, pentru că el se simte deja parte din familia lui Dumnezeu. Dragostea desăvârșită izgonește frica, frica de a fi rănit din nou și izgonește nesiguranța. Un al treilea rod care îl avem în moștenire, când intrăm în moștenire, sunt relațiile deschise, reale și pline de însemnătate. Avem prieteni adevărați. Am spus că orfanul niciodată nu are relații profunde. Totdeauna relațiile lui sunt superficiale. Și dacă stai și întrebi un om, cine e cu adevărat prietenul tău? Dacă îți trebuie mult timp să te gândești, ai o problemă. Deci ar fi bine să dai un răspuns rapid. Cine e prietenul tău cu adevărat? Și prietenul adevărat este prietenul care oriunde, în orice situație și prin orice treci, e acolo lângă tine și tu ești acolo lângă el prin oricâte probleme ai trece, oricât de greu ți-ar fi sau orice s-ar întâmpla cu tine. Deci asta e definiția prietenului adevărat. Dacă v-aș întreba acum cine e prietenul tău adevărat, ați putea să dați un răspuns rapid. Bun. 4. Un alt rod pe care îl vom culege intrând în moștenirea noastră sunt relațiile în familie, relațiile cu părinții, cu copiii, soțul, soția, aceste relații. Atunci când ne comportăm ca și fii, când trăim în atitudinea asta, vor fi restabilite. Și sunt așa de multe exemple cum Dumnezeu a schimbat relația între soț și soție, relația între părinți și copii, relația și atitudinea copiilor față de părinți. Lucrul ăsta e doar o consecință care se întâmplă atunci când ne comportăm ca și fii. 5. Favoare, cinste și promovare sunt eliberate peste viața și slujirea ta atunci când te comporți ca și un fiu. Nu o să intru în detalii. Al 6-lea sunt provizii financiare, vor crește în acord cu semănatul tău. De aia foarte important. Am învățat mult în biserică și din nou trebuie să învățăm. Dacă vreți să recoltați, ce trebuie să facem? Semănăm. Da? Semănăm, semănăm, semănăm, semănăm. Dacă vrei, recoltă. Dacă nu? 7. Dumnezeu îți va lărgi lucrarea și sfera de influență. Cineva spunea că un creștin este un creștin matur și adevărat dacă are influență. Dacă noi nu avem nicio influență în jurul nostru, atunci nu știu care e rolul nostru ca și creștin și ce efect avem. Deci un creștin matur este un creștin care are influență și asta va fi o consecință a atitudinii de fiu în viața noastră. Acum, în concluzie, câteva întrebări. De ce nu vezi roade în viața ta? E una dintre întrebări. De ce nu ai mai multă influență la locul de muncă? A doua întrebare. De ce nu ai ajuns în locul unde Dumnezeu te vrea, în biserica locală? Și o altă întrebare este, seameni tu în moștenirea ta? Toate aceste întrebări sunt astăzi pentru noi, ca să ne evaluăm viața noastră, relațiile noastre, nivelul la care suntem. Și nu e nicio problemă dacă la multe dintre ele suntem corigenți. Apropo, pentru cei care își dau bacul și care sunt în examen. Spre deosebire de profesori, Dumnezeu e un pic mai tolerant cu noi. El ne mai dă și varianta, ne dă și o altă ocazie. Nu-i nimic, ai picat data asta și la bac avem în toamnă, da? Sperăm să nu ajungeți acolo. Dar Dumnezeu îți dă din nou ocazia să dai din nou testul și din nou testul și e ok dacă îți dai seama că ai picat testul ăsta, dacă Dumnezeu te lasă să dai din nou. Vreau să încheiem cu Luca 16, versetul 10 și 12. Cine citește Luca 16, 10 și 12? este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Și dacă n-ați fost credincioși în lucruri altuia, cum va da ce este al vostru? Mai citești toată versetul 12. Și dacă n-ați fost credincioși în lucruri altuia, cine vă va da ce este al vostru? Asta e un verset dur. Așa e? Dacă n-ai fost credincios în lucru altuia, cine îți va da ce e al tău? Și aici trebuie să învățăm să fim credincioși în lucrurile mici. Și mi-aduc aminte și noi când eram tineri. Păi când o să am eu slujirea mea, păi când o să am eu biserica mea, păi când o să fiu o pastor, o să fac aia și aia și aia și aia, păi când o să fiu lider de tineret, o să fac aia și aia și aia. Ce faci acum când slujești pentru lucrarea altuia? Care e atitudinea ta? Ești tu credincios în ce faci pentru liderul tău la Sebeș sau la Alba sau la Sântimbru sau la Brad sau în orice altă localitate? La locul de muncă, îți ajuți tu șeful tău ca și cum? Eu știu că de multe ori trebuie să fac inventarul la servicii și mi-ajut șeful să facă inventarul. Mi-ajut eu șeful ca și cum eu aș fi șeful și mi-ar place ca altul să mă ajute pe mine? Dacă nu ești credincios în lucrul altuia, cum crezi că ți se va da ce al tău? Sau cum se vor comporta ceilalți când vei avea ce al tău. Și de aia e foarte important. Asta e un adevăr cheie. Dacă lucrul ăsta îl învățăm, asta e un adevăr cheie pentru a intra în moștenirea noastră și avea lucrul pe care îl dorim. Moștenirea ta, promisiunea lui Dumnezeu pentru tine, este amânată până când vei învăța din lucrurile pe care trebuie să le înduri pentru a deveni un fiu sau o fiică. Totul este ambalat în principiul de a onora, de a te supune și de a te smeri pentru a deveni credincios cu ceea ce este a altuia prin slujire neegoistă și cu toată inima pentru a-l zidi pe celălalt fără scopuri personale sau motive ascunse. Și când poți să faci asta, atunci cu adevărat poți să spui că ești un fiu matur. Nu mai trăi viața ta ca un orfan în frustrare continuă, în agitație și în frică, fără dragoste, fără încredere, fără casă și fără a avea o influență pozitivă. Iisus a răbdat suferința și a trăit o viață fără frică. Și Dumnezeu i-a spus, El este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și El este exemplul nostru. Amin. Amin. Cum sunteți? Cum suntem? Zice Pavel, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și tot el zice, dar slăvit să fie Domnul, nu? Știți? Dar slăvit să fie Domnul că El are har cu noi și ne ajută să ne schimbăm. Și Lui a spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Credeți lucrul ăsta? Vrei tu cu adevărat? Dacă tu vrei, dacă eu vreau, Dumnezeu este gata să te ajute, să mă ajute să ne schimbăm. Spune un cuvânt și Dumnezeu abia așteaptă. Bineînțeles că schimbarea, procesul schimbării nu este ușor, nu este confortabil, nu este dureros, dar este benefic pentru sufletul nostru. Și de aceea, hai să ne angajăm în acest proces de schimbare, să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să ne schimbăm. Amin? Poate că va dura câțiva ani buni, dar important să începi acest proces. Și cred că mulți dintre noi am început și ne-am rugat, Doamne, ajută-mă să mă schimb. Amin? Și Biblia spune că veți cunoaște după ce? După roade. După roade. Poți să zici, eu m-am schimbat, dar se vede după roadele tale, după faptele tale. Și Domnul să ne ajute să dăm dovadă de roade după voia Dumnezeu. Amin? Mulțumim Domnului pentru această dimineață. Hai să ridicăm picioare. Ionuț, ajută frații să aibă posibilitatea să seamene în rebelție, să dăm fiecare bucurie, să cântăm în rebelție. Vă bucurați de această oportunitate să semănați în împărăție? Nu contează cât dai, ci contează cum dai. Și Biblia spune că cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. ce am adun acum înaintea ta. Din dragul tău, Iisus, tot ce eu visez, mândria mea ți-o dau. Renunț la dreptul meu ca viața ta s-o Kate va veni joi, ne bucurăm de ziua, Domnul s-o arătă să adună cu bine. Hai să mulțumim Domnului pentru această dimineață, da? Da! Alte cereri de rugăciune, să ne rugăm. Și pentru Teo de la Brad, cei cu probleme, cu încercări, hai să rugăm și pentru ei. Hai cu toată biserica să te rugăm pentru cerurile astea. Eu rugăm să ne rugăm pentru cine în Moldovana, în zonă. Eu rugăm cu Moldovan dacă nu vrea să rămână aici, dar în Moldovan, dar nu posibil acest lucru. Pentru Doamne, cerul să ne rugăm pentru noi. Noi credem că tu poți fi în acest lucru, să se rugăm cu Moldovan, să se rugăm cu Moldovan, să lucrează cu Minunat, ești Dumnezeu glorios, Doamne, te lăudăm, Doamne, și îți mulțumim și preamărim numele Tău, Doamne, te glorificăm pentru că ești Dumnezeu bun, Doamne. Îți mulțumim pentru că ești așa de minunat, Doamne, și ne scutare cu cine. ne-am unit, Doamne, în rugăciune, în credință și ai spus, dacă Doamne să vrezi să cea lucrurile care, Doamne, Doamne, ne rugăm, Doamne, îți mulțumim, Dumnezeu, că ne-a spus. Glorie ție, Doamne, te rugăm, Doamne, te rugăm și pentru Teo și Violica de la Brad, Doamne, te rog să te dur de ei ca familie, te rog să te dur de situația lor, Doamne, de problemele care le-au, Doamne, de încercările financiare, Doamne. Te rog, ajută-i, Doamne Dumnezeu, ajută pe Iorica, Doamne, să-și găsească loc de muncă pentru Teo, de asemenea. Mă rog pentru copilul, Doamne Dumnezeu, mă rog pentru o posibilitate să se mute într-un alt apartament mai mare, Doamne. Vezi că ei sunt o familie numeroasă, te rog, ajută-i, Dumnezeu, te rog, ajută-i în această problemă. Doamne Dumnezeu, îi punem înaintea ta și crede, Doamne, că Tu ești Cel care ne-a ascult rugăciunile, haleluia, și crede că Tu ești Dumnezeu care ești credincios. Fii binecuvântat. Și prea am vrei să mulțumesc Domnului cu voce tare. Binecuvântăm și te sfătim de tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci în viața noastră, îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai condus și ne-ai dat în această viață. Inimile noastre au primit din comorul de cerului. Îți mulțumim pentru tot lucrurile ta în viața noastră. Te rugăm, așa cum stăm înainte, dar ne cuvântează mai departe, rămâi cu noi, Doamne. Astfel Duhul Tău Cel Sfânt să ne conducă, să ne învețe, să ne călăuzească în tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Tot scopul vieții noastre este să înălțăm numele Tău Cel Sfânt, să te binecuvântăm pe Tine, să te glorificăm pe Tine, Doamne, și să înălțăm numele Tău Cel Sfânt peste viețile noastre și peste inimile noastre. Te rugăm să rămâi cu noi, Doamne. Te rugăm să ne conduci, să ne călăuzești Tu pentru tot. În mâinile Tale ne credințăm și Ție îți dăm toată gloria și slava Tatăl, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.